الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد بلا شك تلزيانز مجلسي زكوزمومزيا آداب طالب العلم na katika majlisi ya kwanza tulieleza wajibu kwa mwanafunzi kujipamba na adabu hizo, na tukataja kwa uchache hasara ya mwanafunzi ambaye hakujipamba na adabu hizo za kutafuta elimu. Baada ya kufahamu umuhimu sasa wa watu kuwa na adabu katika kutafuta elimu, bila shaka faalaina an na'rifa hadhihi al-adab, muhimu kufahamu hizi adabu, ni adabu zipi na zipi na zipi ambazo mwanafunzi akijipamba nazo basi atakuwa ana baraka katika elimu yake, pia itamnufaisha elimu hiyo fi hadhihi dunia wal akhirah, katika dunia hii na akhira. Adabu ya kwanza ambayo ameitaja wanachuoni, ikhlasun niyyati lillahi fi talabil ilm. Adabu ya kwanza ni kumtakasa, kuitakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kutafuta ilmu. Ikhlasun niyyati lillahi fi talabil ilmi, kuitakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kutafuta ilmu. Ikawa kule kutafuta kwake ilmu atafuta kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa lengo lingine lolote lile ambalo linaweza likamharibia yeye katika baraka au katika utafutaji wake wa ilmu au akhira yake au dunia yake pia. Kwa hiyo jambo la kwanza natakiwa kuitengeneza nia. Nia ikawa ni jambo la mwanzo kabisa. Anasema Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Wa niyyatu shartun li kulli al-amal, biha as-salahu wal fasadu lil-amal." Nia ni sharti la kila tendo ambalo mtu anafanya. Kwa kupitia hiyo nia, as-salahu wal fasadu lil-amal, ndiko kuna kutengenea kukaa sawa na kuna kuharibika kwa matendo. Jambo lolote lile, nia inapokuwa imekaa vibaya, basi jambo hilo inaharibika, na nia inapokuwa imekaa vizuri, basi jambo hilo linatengenea. Lamma kana min muqarrarati shar'i wa min musallamati ad-din أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. Inafahamika katika sheria na mambo yanayokadiriwa na katika mambo ya usalama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakubali jambo lolote lile la ibadati la ibadati nalofanya na mengineyo, Allah hakubali jambo lolote, illa ma kana khalisan wa urida bihi wajhuhu, isipokuwa lile ambalo lilofanywa kwa kutakaswa, nia ikawa safi na ukatafutwa kwa jambo hilo uso wake Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake, ukatafutwa uso wake na radhi zake. Jambo hili ndilo lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analikubali. Faqad nabaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala idhami sha'ni an-niyyah, na ametolea tanbihi Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya utukufu na uzito na ukubwa wa jambo la nia. Wa wujubi takhlisiha mimma qad yushawibuha min shawaibi tafsudu al-qasda wa tuhbitu al-amala, na pia uwajibu wa kuiepusha hiyo nia na kila jambo ambalo linaweza likaingizia nia baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakaharibu makusudio na yakaporomosha kabisa matendo. Kwa sababu ya kuyafanya hayo mambo, basi yale malengo yako yakaharibika, lakini pia yakaporomosha kabisa yale matendo yako unayofanya, yakawa ni katika matendo mabaya inakuangamiza siku ya kiyama. Hivyo katika suala hili lazima uhakishe nia yako inakaa sawa. Fa bil hadithi almuttafaq ala sihhatihi an Alqama ibn Waqas al-Layhi qala, سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا لفظ البخاري رحمه الله. Katika hadithi ambayo imekubaliwa wanaochoni mwafikiana juu ya usahihi wake kutoka kwa Alqama ibn Waqas al-Layth anasema nimsikia Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu ala al-minbar, nimsikia Umar akiwa juu ya minbar akisema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Umar anasema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema innamal a'malu binniyat, hakika ya matendo huzingatiwa kwa nia. Wa inna ma likulli imrin ma nawa, na hakika kila mtu atalipwa kwa kile alichonuia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yule ambaye kwa makwake ameama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi atalipwa kwa makwake kwa ajili ya Allah na mtume wake. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, na yule ambaye kwa makwake ameama kwa sababu ya dunia, yusibuha anayoihangaikia halali mpaka ipate, au imraati yankihuha, au ameama kwa ajili ya mwanamke anayekusudia kumuoa, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kwa makwake atalipwa kwa kile alichokiamini. Hadithi hii ni mutafakun alayhi. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi anasema hivi أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته ومكبريانا وإسلام ونواتون وكإسلام جو يأتكوف ونفاسي حديثه كما نعرفين أتكوف كبوة سنة نفاسي يكن كبوة سنة وكثرة فوائده وصحته ومكبريانا ونواتون juu ya wingi wa faida zinazopatikana katika hadithi hii, kadhalika pia usahihi wa hadithi hii. Waqala Shafi'i wa akharun, al-Imam an-Nawawi anasema, amesema Imam Shafi'i na wengineo, huwa thuluthu al-Islam. Anani Imam an-Nawawi anaendelea, anamnukuu Shafi'i. Imam Shafi'i anasema hadithi hii ni thuluthi ya Uislamu. Huwa thuluthu al-Islam, ni thuluthi ya Uislamu hadithi hii. Tukisema ni thuluthi kwa maana moja ya tatu ya Uislamu. Mfahamu tayeb. Anasema waqala Abdurrahman ibn Mahdi wa ghayruhu. Na wamesema Abdurrahman ibn Mahdi pamoja na wengine wasiokuwa yeye. Wanasema hivi, yambaghi liman sanafa kitaban an yabda fihi bihadha alhadith tanbihan li talibin ala tashihi an-niyya. Wa naqala al-Khattabi hadha ala al-a'immati mutlaq. Ametaja Abdurrahman ibn Mahdi na wengineo ya kwamba yambaghi liman sanafa kitaba, inatakikana kwa yule mwenye kukitunga kitabu, ayabda fihi bihadha alhadith, aanze katika utungaji wa kitabu chake kwa hadithi hii. Inatakikana kwa yule mwenye kutunga kitabu aanze kitabu chake kwa hadithi hii. Tambihan li talibin, kwa ajili ya kumzindua mwanafunzi, ala tashihi an-niyya, juu ya jambo la kusahihisha nia yake. Muhimu sana yule mwanafunzi azinduliwe kwamba kabla ya kuendelea kusoma kitabu hiki, basi hadithi hii ianze kwa sababu ya kumpa tambii mwanafunzi aisahihishe nia yake. Na amenukuu haya al-Imam al-Khattabi rahimahullah ta'ala pamoja na maimamu wengine. Waqad fa'ala dhalika al-Bukhari wa ghayruhu, na wamefanya hivyo al-Imam al-Bukhari na wasiokuwa yeye. Kitabu chao hadithi ya kwanza imeanza hadithi hii katika Sahih Bukhari, hadithi ya kwanza imeanza hadithi hii kutoka kwa Alqama ibn Waqas, amemsikia Umar ibn Khattab, Umar amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa faqad fa'ala al-Bukhari wa ghayruhu, amelifanya hilo al-Imam al-Bukhari na asiyekuwa yeye. Fabtada'u bihi qabla kulli shay'in, wakaianza hadithi hii kwenye vitabu vyao kabla ya kila kitu, kabla ya kitu chochote wao wakaanza kitabu chao na hadithi hii. Wadhakarahu al-Bukhari fi sab'ati mawadhi'a min kitabi, na ameitaja al-Bukhari hadithi maeneo saba katika kitabu chake, sehemu saba ameitaja. Kwa maana kwamba kila ambapo inapozidi kwenda, basi hadithi inapozidi kuwa nyingi, anamkumbusha tena kwa wale wale wanafunzi kwamba rudi hapa, angalia nia yako, afu endelea kusoma. Atasoma kifika sehemu akumbusha tena hadithi inayotajwa na al-Bukhari. kulikuwa hakuna haja kwa sababu ishatajwa kwa nyuma na mtu ashesoma tayari. Lakini kule kule jarejea kule ni tanbihan li talibil ilmi an yusahhiha niyata, ni kumzindua mwanafunzi aweze kuisahihisha nia yake. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man kana fi hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yule ambaye kwa makwake ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi kwa makwake atalipwa kwa ajili ya Allah na mtume wake. Maana mneno haya, man qasada bi hijratihi wajha Allahi waqa'a ajruhu ala Allah, yule aliyekusudia kwa makwake kutafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala radhi zake, basi malipo yake yatakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayapotei, la yahibu sa'yu, juhudi yake haiwezi kupotea, inda Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qasada biha dunyahu aw imra'atan fa hiya hadduhu wa la nasiba lahu fil akhirati bi sababi hadhihi al hijra, na yule ambaye alikusudia kwa huko kwa mkwake dunia aipate dunia au ampate mwanamke, basi hilo ndilo fungu lake yeye alilopata, atapata dunia au ampate mwanamke au akose, fungu lake yeye katika kwa mkwake ndio hilo hilo. La nasiba lahu fil akhir, hana fungu lolote huyu huko akhira, bisawa bihadhihi hijra, kwa sababu ya kuama huko. Maneno haya yametajwa katika sahihu Muslim katika sharhi ya Imam Nawawi, yametajwa maneno haya. Tayyib, maneno ya 10. Waqad taqarra fi shar'i anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-ibadati illa ma kana khalisan liwajhihi al-karim, na hakika yamejirudia mno, sheria imeyakariri sana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakubali ibada zozote zile isipokuwa ile ambayo yule mwenye kufanya anakuwa ni khalisan liwajhihi al-karim, amejitakasa kwa sababu ya kutafuta uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani yeyote atakayefanya ibada kwa lengo lingine lolote lile, Allah subhanahu wa ta'ala hatozikubali ibada hizo isipokuwa yule aliyefanya akiwa anakusudia kutafuta uso wake wa Allah subhanahu wa ta'ala, ameitakasa nia yake. Wal adillatu ala dhalika min alkitabi wa sunnati kathiratun jidda, dalili juu ya hili kwenye kitabu na sunna, kathiratun jidda, ni nyingi sana dalili zokuja kwamba Allah hakubali ibada isipokuwa ile ambayo nia imekaa safi, ni dalili nyingi sana kwenye Qur'ani na sunna. Minha, miongoni mwa dalili hizo, qawluhu tabaraka wa ta'ala, ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, qul innama ana basharun mithlukum, sema mkoyo Muhammadi waambie, mimi ni mtu mfano wenu, yuha ilayya, tofauti yenu na mimi ni kwamba tu mimi naletewa wahi, annama ilahukum ilahu wahid, ya kwamba mola wenu nini ni mola mmoja, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada. Anasema mtume, anasema Allah anamwambia mtume awaambie watu, basi yule ambaye anaitaraji kukutana na mola wake, faly'amal 'amalan salihan, basi afanye matendo mema, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, lakini wakati anafanya matendo hayo mema ya kiibada asimshirikishe na katika kumwabudia mola wake na kiumbe chochote kile, ai la yaqsudu biha ghaira wajhi llahi ta'ala, asikusudie kwa hiyo ibada anayofanya zaidi usiokuwa uso wa nani, wa Allah subhanahu wa ta'ala, asikusudie zaidi ya kukusudia kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili ya kwanza kwenye Qur'an inaonyesha kwamba jambo hili la nia mtu Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji kuchanganywa na kitu kingine. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah alisema, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin, wala hawakuamrishwa ahlul kitabi isipokuwa walichoamrishwa wao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, huku wakimtakasia Allah dini yake pasina kuingiza shirki, pasina kuwa na lengo lingine, bali lengo lao kubwa ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini yake. Kadhalika pia dalili nyingine ni hadithi tuliyosoma ya kwamba matendo yote Allah subhanahu wa ta'ala analipa kwa kuzingatia nani. Wa qawluhu aidan, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile, bashir hadhihi al-umma bis-sina'i wa tamkin lil-biladi wa an-nasri wa ar-rif'ati fi ad-din wa man 'amila minhum bi 'amali al-akhirati lid-dunya falaysa lahu fil akhirati nasib. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ubashirie umma huu kupata neema, kupata bishara, kupata furaha na kumakinika katika miji, wakabaki safi, safi salama, miji ikawa iko safi, wa nasri na kupata nusra, wa rifati na kunyanyuliwa, fi dini katika dini, watakuwa juu sana katika dini. Wa man amila minhum bi amali al-akhirati lid-dunya, na yote atakayefanya miongoni mwao tendo la akhira lakini analifanya hilo lid-dunya kwa sababu ya kuipata dunia, falaysa lahu fil akhirati nasibun. Mtume anasema basi ajue mtu huyo hana yeye huko akhira fungu lolote lile. Jambo la akhira ukilifanya kwa ajili ya dunia, basi hakuna wewe huko akhira fungu lolote lile. Akharajahu Ahmad wa ibnuhu fi zawaid, ameitaja Imam Ahmad na mtoto wake pia ameitaja katika zawaid katika Al-Musnad. Kadhalika Ibn Hibban fi sahihi, ameitaja Ibn Hibban katika sahihi yake Mawari. Kadhalika Al-Hakim ameitaja wa qala sahihu al-isnad wa wafaqahu adh-Dhahabi wa aqarrahu al-Mundhiri. Qultu wa isnadu Abdullah sahihun ala sharti al-Bukhari. Anasema Sheikh Al-Sa'id Rasulani hifadhahu ta'ala, nimesema kwamba na isnadi Abdullah ni sahihi kwa sharti al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kwa maana isnadi ambayo imechukua sharti katika ile masharti makubwa sana ya kusihi hadithi. Hadithi hii tulitaja inaonyesha kwamba yule mwenye kufanya jambo la akhira kwa ajili ya dunia yake, basi hana fungu yeye wapi huko akhira. Wana mafungu yake yeye ataishi hapa hapa, asije kadhani kwamba haya nitakayofanya nitayakuta mbele ya Allah. La, la laisa lahu nasibu, hana fungu lolote kwa akhira. Hakuna alichojiwekea kwa ajili ya maisha yake baada ya kifo, kwa sababu amefanya jambo la akhira kwa sababu ya nini? Ya dunia yake. Fa'ani Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ara'aita ar-rajulu ghaza yaltamisu al-ajra wad-dhikra mala. Kutoka kwa Abi Umama radhi za Allah zimwendea msimu, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akasema ara'aita ar-rajulu, ewe Muhammad, ewe nabii wa Allah, unaonaje lau kama angepatikana mtu ghaza akapigana vita jihadi akapambana, yaltamisul ajra wadhikra, akawa anapigana kwake anatafuta malipo na kutaja, yani atafuta kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia atafuta nini? Watu wamtaje kwamba ah, aache athari, yani anasema ndio fanya mema ili ukumbukwe na watu, ile lengo lake ni hilo, ndio kuna hizo sera kwamba fanya wema ili ukumbukwe na watu. Kwa hiyo ndio anachotafuta yeye katika kufanya kwake matendo. Maalamu, je, ana nini huyu? Haya, atapata haya malipo au atapata huku kutaja? Faqala, mtu akasema la shay'an, hana kitu atakacholipwa. Fa'adaha thalatha marrat, yule mtu akarudia mara tatu kwa sababu amesema yaltamisul ajr, anatafuta malipo, kwa sababu ajri ina maana mbili. Ajru ina maana ya malipo ima ya kidunia pesa, na ajri ina maana ya malipo ya wapi? Ya akhi. Sasa huenda huyu mtu akajua mtume hajaelewa na kusudia malipo yetu, akarudia mara tatu yaltamisul ajr, anatafuta malipo wa dhikr, lakini pia atakuta na utaji kulipo huko akhira, lakini ataji hapa duniani. Akarudia mara tatu. Yakulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia vile vile la shay'a lahu, nimesema huyu hana kitu atakacholipa. Thumma qala, kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa tughiya bihi wajhu, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hakubali matendo jambo lolote lile isipokuwa lile ambalo limekuwa limefanywa katika hali ya kutakaswa na na umetafutwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kulifanya jambo hili. Yule aliyefanya amefanya kwa sababu kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah subhanahu wa ta'ala ana aghna shurakaa ani shirki, ana aghna shurakaa ani shirki, mimi nimejitosheleza na washirika, sina shida nao. Washirika kwa maana wale ambao Allah anashirikishwa nao, kwa maana fulani pia Mungu yule na fulani pia ni si ndio? Sasa wale fulani huyo ndio anakuwa mshirika. Sasa Allah hana shida nao hao, kwamba wamsaidie wafanye kazi, Allah shiriki shida nao. Faman amila li amalan ashraka fihi ghairi, yule yote atakayefanya matendo kwa ajili yangu mimi lakini akashirikisha katika matendo hayo yeyote asiyekuamini, fa ana minhu bariu, basi ajue ya kwamba mimi niko mbali na mtu huyo, kwa huwa lilevi ya shiraka, na yeye atakuwa mmoja na yule aliyemshirikisha, nitamwachia yeye na yule mshirika wake, sina shida mimi ya matendo ya mtu kama huyo. Tayib, qala ibn jamaa, ibn jamaa anasema hivi rahimahullah, husnu niyati fi talabil ilmi, nia iliyokuwa safi katika kutafuta elimu, an yaqsuda bihi wajha Allah ta'ala, ni mtu au kusudie katika hilo jambo la kutafuta elimu, akusudie kupata uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wala amala bihi, na akusudie pia kuifanyia kazi hiyo elimu. Yani tunasema nia iliyokuwa nzuri, husnu nia, nia iliyokuwa nzuri fi talabil ilm, katika kutafuta elimu, ni vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, mtu akusudie kutafuta hiyo elimu ra kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuifanyia kazi hiyo elimu. Jambo la kwanza, mtu akusudie kupata radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ihya ash-shari'ati, lakini pia akusudie kuhuisha sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa. Watu wafanya mambo ya kinyume na sheria, basi katika kutafuta kwake elimu akusudie kwamba aje kuelekeza watu, ili mradi ile sheria ambayo Allah ameileta watu waitekeleze, waifanye, aiwishe ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watanwira qalbihi, na akusudie pia kutia nuru moyo wake, kama kuna shiriki, kuna shubuhati, kuna bid'a bid'a katika moyo wake, akusudie kuitia nuru, asisome tu kama dalili lakini nisome dhehebu yangu, la, hajakusudia kutia nuru moyo wake, akusudia ile ilmu imsafishe yeye kwa yale aliyofanya katika makosa, akijua kwamba ni haki, basi ayaache aingie katika nini, katika swala. Tuko sawa eh? Wa tahliyata batini, lakini pia kuifufua yale ambayo yamefichika katika ilmu, basi kuyaweka wazi watu wakayaona. Walqurba min Allah ta'ala yawm al-qiyamah, na kusudia kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wa ta'arruda lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, na kusudia pia kupata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi watu wake katika radhi zake na fadhila zake ambazo ni kubwa sana. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, wa qala Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, ma 'alajtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati. Al-Imam Sufyan al-Thawri asema hivi kwamba sijapatapo kulitibu jambo ambalo ni zito mno kwangu mimi zaidi ya nia yangu. Hii nia kuirekebisha ni jambo zito sana. Watu wengi wasoma Qur'ani ili watu wajue kwamba jamaa mashaallah kumbe anaweza na yeye. Wengine pia utaona wasoma elimu wakirudi katika miji fujo mtindo mmoja. Wataka kila mtu ajue kwamba naye alikwenda wapi, alikwenda kusoma. Basi kila baada ya swala atakuwa na taarifa, atazungumza mambo ya balagha. Anaoambia hata kaida tunurania hawajui. Lakini atasema kuna kitu kinaitwa sajiu katika balagha. Eh, kuna kitu kinaitwa hivi katika nini? Kuna mambo ya tashbihi hapa, ile tashbihu mufassal, ile tashbihu. Anaoambia hata kaida tunurania hawajui. Lakini lengo ni nini kufanya hivi? Ni kuwasomesha wale watu, kuwafahamisha na kusema la, sababu hajui hata kama akasema hivyo hawezi kuelewa. Ile lengo lake ni kwamba mashaka vitu kwa kweli eh? Sio? Hilo ndio analokusudia yeye katika maisha yake. Sasa mambo kama haya ni katika mambo ambayo ni mazito sana kuyasahihisha. Kwa ma alajtu shay'an, sijapatapo kulitibu jambo, kukitibu kitu katika moyo wangu, ashadda alayya, ambalo ni zito mno niyati kuliko nia yangu. Na kweli kuitibu nia na kuirekebisha ni jambo zito sana. Angalieni ulama wa salaf na wachuoni katika salaf, mmoja wao alikuwa akitunga kitabu. Anafunga kitabu, akifika katikati ya kitabu ikimjia ile riya kwamba watu wataona kweli kweli nimetunga kweli kweli, safari hii ona nikubana lini, yani likimjia hilo, alikuwa yumazik, anachana karatasi zote anaacha mpaka nafsi yake ikae sawa, ataanza kufunga tena. Hakadha kana sana, lakini sisi ndio tutafuta hilo, kumbe kitabu ni wakomeshi watu. Wanasema baadhi nas, kwa sababu katika wanachuoni ambao wafahamiki sana ni yule Taha ibn Ahmad al-Baiquni. Al-Baiquni afahamiki sana. Kwa nini? Aliyetunga manzuma tu Al-Baiquni. Ipo katika mukarara wetu. Kitabu kizuri sana cha kuanzia katika Musalafu al-Hadith katika jia beti. Yule afahamiki mno na wanaotuni wengi. Na tarehe yake pia haifahamiki sana. Watu hawamjui kivyo kama wanadhani. Na sababu ni nini? Ni kwamba yeye alipotunga kile kitabu, wanasema baadhi na baadhi ya ulama kwamba alipotunga kile kitabu akachukua akatusoma, ni kitabu kidogo tu hivi, yani kama unaweza kuchukua karatasi moja ndefu hivi ukaitunga hivi kutoka hapa mpaka hapo, kajeza tibeti zake zote, ni beti, ni kitabu kidogo tu, akaziandika zile beti akazitia kwenye chupa afu akakifunga kile chupa vizuri sana, kisha akaenda baharini akamsimisha Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Allah, in kuntu alaftuhu fi wajhika au liwajhika, ikiwa nimetunga kitabu hiki kwa sababu ya kutafuta radhi zako ya Allah subhanahu wa ta'ala, bas fanfa bihi alislam wal muslim, wanufaisha kupitia kitabu hiki wa Islamu na Uislamu. Wa in kuntu alaftu bighayrika, ikiwa nimetunga kwa sababu ya siku wewe si kwa ajili yako, ewe Allah, bas kitabu hiki usikiwe usioni usimpe mtu yote yule, ni bora kipotee katika bahari. Kisha akatupa kile chupa baharini, Taha akarudi zake nyumbani kwake. Lakini hivi ninavyozungumza mpaka leo ni karne zimepita, miaka imepita, kile kitabu ni ninacho nyumbani kwangu leo. Kwa hiyo jambo wao walikuwa wakiogopa mno elimu kuenea, lakini wamefanya vile kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ria. Ni jambo ambalo wao walikuwa wakiogopa sana, ulama usala. Kwa hiyo kulitibu jambo kama hili na kuiweka sawa ni jambo zito sana. Wala yaksudu bihi al-aghrab ad-dunyawi, anasema Sheikh, na wala mtu asikusudie kwa kutafuta hiyo elimu malengo ya kidunia, masoma dini lengo aje apate kazi, ndio lengo lake. Ikitokea hujakatazwa kwamba bwana Sheikh ndio ufundisho unalipwa, la basa, lakini sasa isiwe ndio lengo lako wewe la kusoma, wasoma ili upate kazi. La yaksudu bihi al-aghrab ad-dunyawi, asikusudie mtu katika kutoa elimu malengo ya kidunia, min tahsili riasa, katika kupata uongozi, waljahi na kupata cheo, walmali na kupata mali, wa mubahati alqurani, na kujifakharisha kwa marafiki kwamba waonekane kwamba yeye ni bora kuliko nani, kuliko wale wenzake. Tuko sawa? Sisi kuzungumza naye hata Qurani ajui bwana, sisi kufanya hivi ndio mfundishe, sasa sio mdharau na mtu chini, kwa mubahati alqurani, na kuwa kujifakharisha kwa wale marafiki zake, wa ta'dhimi an-nasi lahu, lakini pia anasoma kwa sababu ya watu wamsifie, fulani mashallah, wa tasdirihi fil majalis, na watu wamfanye yeye kwamba ndio asili katika vikao, wakikae basi watu wakusanyika watakumsikiliza asema nini, azungumza nini, lengo lake ndio hilo, kwamba kiapo ni kikao basi watu wamzingatie kwamba na yeye yupo, wa nahwi dhalika, na mfano malengo hayo, fayastabdilu bihi al-adna billadhi huwa khair, akabadilisha akachukua badali ya kitu ambacho ni duni mno, akaacha kile ambacho ni heri na bora. Lau kama angefanya mambo haya lillahi tabaraka wa taala, kwa elimu aliyokuwa nayo, basi angepata khairi ya akhira na janna ya Allah subhanahu wa taala, lakini amejaribu, amethubutu kukosa hii khairi ya janna ya Allah subhanahu wa taala kwa sababu ya jambo dogo kama hili la kusifiwa kutaka ukubwa. Jambo dogo tu limemfanya yeye akose ile radhi ya Allah subhanahu wa taala. Qala Abu Yusuf rahimahullah, amesema Abu Yusuf, ya qaumi aridu Allah ta'ala bi'ilmikum, Abu Yusuf anawaambia wake, enyi watu, ebu mkusudieni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu yenu, fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawadha illa lam akun hatta a'duhu, anasema hivi Abu Yusuf, mimi sijawahi kukaa kikao chochote kile, anwi fihi an atawadha, nikakusudia ndani ya kikao hicho nifanye tawadhu, yani niwe mnyenyekevu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa lam akum hatta a'lahu, isipokuwa nitakaponyanyuka basi nishia kuwa bora kuliko wao. Sijakusudia hilo, nimekusudia kufanya kwa ajili ya nani? Allah subhanahu. Allah akaninyanyua nikawa bora kuliko wao. Walam ajlis majlisan qattu anwi bihi an a'lahu, na sijawahi kukaa kikao chochote kile nikikusudia ndani ya kikao hicho niwe juu kuliko hao niliokaa nao, illa lam aqul hatta aftadhih, isipokuwa kikao hicho ni sijanyanyuka isipokuwa nitakuwa nimefedheeka tu, lazima nitapata fedheha kwenye kikao hicho, kwa sababu nimekusudia kuwa juu nimepata fedheha, nimekusudia kwa ajili ya Allah nimekuwa juu. Kwa hiyo Allah anakupa zaidi ya unachokitaka, lakini ukiwa nia yako, yani Allah anakupa vitu vingine, itakapokuwa nia yako wewe unachokihitaji na kuhitajia ni kukusudia kutaka radhi za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu ibadatu min al ibadati wa qurbatu min al qurb, Na elimu ni ibada katika ibadati. Kadhalika pia ni ukaribu katika mambo ya kumkurubisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in khalusat fihi niyya, itakapokosekana, itakaposafishwa, fa in khalusat fihi niyya, itakaposafishwa katika hiyo elimu niyya, kubila wa zaka wa namat barakatuhu, basi elimu hiyo itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na itatukuka, wa zaka na itakuwa tukufu, wa namat barakatuhu, na zitaenea baraka zake za ilmu. Ile baraka ya ilmu itaonekana kwamba watu wanafanya dawa, zile athari za ilmu kwamba hapa kuna mtu afanya kitu fulani, zile athari zitaonekana. Wa in qusida bihi ghairu wajhi Allah ta'ala, na ikiwa mtu atafanya kwa ajili ya elimu yake apaka kusudiwa kwenye kusoma kwake na huko mbele baadaye radhi zisizokuwa za Allah subhanahu wa ta'ala, akukusudia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, habita, basi matendo haya yote ya ilmu yatakoromoka, wadhaa, na huyu mtu pia atapotea, wa khasrati safaqatuhu, na pia atapata hasara katika upande, safaka ni kinyume cha baraka, kwa maana atapata hasara mtu kama huyo. Wa rubbama tafutuhu tilka almaqasid wala yanaluhu, na huenda pia yale anayokusudia pia si yapate, ndio mtu akusudia apate kazi, akasoma pia kila anapokwenda ambiwa hatuna shida na wewe, si tayari tuna mwalimu wetu, basi tulikuhitaji lakini basi, na huenda pia yale ambayo anayataka pia asiyapate, lakini pamoja na kuyakosa haimaanishi kwamba yuko kwa hajapata kazi basi atapata hiyo akhira, la, kwa kuwa lengo lake lilikuwa kupata dunia, dunia kakosa na akhira pia atakosa, ampata hasara mara mbili. Wala yanalwa, asiyapate anayokusudia, fayatibu qasduhu wa yadhi'u sa'yuhu, basi anakuwa amepoteza makusudio yake na pia inakuwa imepotea ile juhudi yake, kule kukaa kwake usiku kusoma, kujisomea, kufanya muraja, ile ifri yake aliyofanya muda mrefu, kule kukutana na marafiki zake, kule kujipinda katika kusoma Qur'ani na kuhifadhi kichwani, kule kukutana na watu mbalimbali, kufanya kwake bahati mara nyingi, basi mwisho wa siku anakuta fayathibu qasduhu, basi yale makusudio yake yanakuwa ameyapoteza, haipati ile dunia yake, kwa makusudi yake yanapotea, wayadhiu sa'yuhu, na pia juhudi yake yote aliyofanya inakuwa imepotea, haitumfaishi chochote fi dunia wal akhirah, duniani na akhirah. Tayyib, wayajma'u ma sabaqa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu muslimun bi sanadihi an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, haya tuliyotaja yote haya yanakusanya hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inakusanya hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ametaja Imam Muslim kwa sanadi yake kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume wa Allah sala na salamu zimwendee akisema, inna awwalan nasi yuqda yawm alqiyamati alayhi rajulun istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafahu قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. أنا سمع متومي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة سمع مسكين متومي سمع كسيمة حقيقة أنتو ومانزو أو واتو ومانزو واتكاو إسابي وسكو يقيام إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه, hakika watu wa mwanzo kabisa watakao hesabiwa siku ya kiyama, rajulun istushhida, mtu aliyeuawa shahidi, kapigana katika vita, kaingia na silaha yake, mathalan ameingia katikati ya vita akapambana huko ndani akauawa shahidi, akapigwa akauawa shahidi, fa utiya bihi, ataletwa mtu huyo, fa arrafahu ni'amahu fa arafa, atafahamisha zile neema zote zilizofanya, kwa sababu wewe ushawahi kutoka siku fulani na watu ukaingia ukugugu makufari ukachukua silaha ukaingia ndani ukapambana, zote zile atafahamishwa, atazifahamu, ah kweli nilifanya hivi. Qala, kisha baada ya kufahamu sasa Allah atamwambia, fama amilta fihi, ehe ulifanya mambo haya kwa ajili gani, kitu gani kilikufanya uyafanye mambo haya? Qala, atasema yule mtu, qataltu fika hatta astashhid, nilipambana kwa ajili yako wewe mpaka nilipopata shahada, mpaka nikauawa shahidi. Qala kadhabta, Allah atamwambia umesema uongo, walakinaka qatalta li an yuqala jarir, bali wewe ulipambana ili watu waseme ah fulani ni shujaa kweli kweli. faqadi qila, basi tambua kwamba hayo uliyotaka tayari umeshaambiwa. Watu washasema kwamba wewe ni shujaa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi nar, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha atakokotwa kichwa chini miguu juu, ala wajhi, anakokotwa na malaika kichwa chini miguu juu, hatta ulqiya fi nar, mpaka atatupwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtu wa kwanza kuhesabiwa siku ya kiyama, na haya ni madhara atakayopata kwa sababu ya kutokukusudia radhi za Allah kwa lile jambo alilolifanya. Warajulun ta'allama al-ilm, anaendelea tena mtume anasema, na mtu ambaye amejifunza elimu, amesoma elimu, wa allamahu, na yeye akaisomesha ile elimu, wa qara'a al-Qur'an, na akaisoma Qur'an. Bila shaka maneno haya yanahusu sana nyinyi ambao mmekaa hapo mbele yangu mnasikiliza, yanahusu mno maneno haya katika kipengele hiki cha pili. Na mtu ambaye amejifunza elimu na akaisomesha na akasoma Qur'an, fauti ya bihi, ataletwa mtu huyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, Allah atamfahamisha zile neema alizozifanya katika kusoma kwake, naye atastambua kwamba wewe bwana ulikuwa unasoma Qur'ani, unafanya bidii, unahifadhi, unasoma hadithi, siku moja moja wapata nafasi wa kutubia watu, wafanyia watu dawa, watolea dalili na vitu kama hivyo, wakaa nyumbani, wahifadhi, wasomea familia katika elimu. Mambo yote hayo ulikuwa unayafanya, sema ndiyo kweli, atazitambua zile neema zake. Qala Allah, atamwambia, fama amilta fiha, aya tayyib, uliyafanya hayo kwa sababu gani? Qala ta'allamtu al-ilmi wa 'allamtuhu wa qara'atu fika al-Qur'an, atasema nilisoma mimi elimu, ni kweli kabisa, na nikaisomesha hiyo elimu na nikasoma, lakini yote haya niliyafanya, nikasoma Qur'ani, yote haya niliyafanya kwa ajili yako. Qala kadhabta, Allah atamwambia umesema uongo, walakinaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alima, bali lakini wewe ulisoma ili watu waseme ah, fulani pia ajua kulikweli. Katika mashekhe hapa kuna kumfikia fulani, sio eh? Katika mashekhe hapa kuna kufanya hivi na hivi, watu wakaa, watu watakaposema wewe lengo lako ni lingine, kwamba watu waseme ah, fulani bwana mashaallah, ah, fulani bwana ana elimu, wa qara'ata al-Qur'ana liqala huwa qari, na ulisoma Qur'ani ili watu waseme ah, jamaa anasoma Qur'ani kweli kweli. Na haya ndiyo malengo yaliyowapoteza watu wengi sana, wamkuta mtu abadilisha tuni mbali mbali za Qur'ani, lakini si lengo lake kwamba asome na Qur'ani kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, pambeni Qur'ani kwa sauti yenu, bali lengo lake atakuona kwamba katika msikiti wangu nina sauti nzuri, watu wanitajimini. Nikisimamisha mimi kusali, ndio maana ukamkuta mtu pale ikitumia ile sala tu mtu akimu tu anafanya rakaa akimbilia kule mbele. Vipi bwana, kuna imamu yuko pale, kuna mwingine anaweza kusushia kwa pale. Nataka tu asikike. Ndio maana kuna mtu mmoja pale msikiti mkuu, simtaji ni nani. Yeye kwa zile sala za adhuhuri, alasiri, yeye akimbilia msikiti, akimbilia kule mbele, sababu hakuna kusoma kwa sauti. Ikija magharibi tu kwa mkuta mstari wa mbele, ile anakimu tu yuko Allahu Akbar, ashapita mbele tayari, asubirie kama ishe kukule kule mbele kwa hiyo magharibi na isha na alfajiri. Salatu dhuhuri, hata kama akawa nje akisikia huko anakimu, ana hata mpango wa haraka, atakaa safu ya pili ya tatu la basi, lakini salatu al-maghrib na salatu al-isha atasubia mbele. Na kweli akisalisha tu akitoka nje kwa atasema hey, dogo anasoma Qur'ani kweli kweli. Kuna mtu mmoja alimuuliza, kwani mshao kumuona kusalisha salatu al-asr na salatu dhuhuri? Akasema hapana. Kauliza kwa nini, anasema sijui, labda tuna maimamu wengine. Kamuuliza swali, kwani salatu al-maghrib na salatu al-isha hakuna maimamu wengine? Kweli tu. Kwa hiyo kuna watu pia wafanye hivyo, yani atafuta tuni nzuri, lengo tu watu waseme kwamba fulani ni yani. Sisemi hivi kwa maana kwamba nakusudia yule mtu afanye kwa ajili ya riada, bali hivi anachokifanya kiashiria hilo, imani yake Allah hatuwezi kujua aliyemo katika moyo wa mtu. Tuko sawa eh? Kwa hiyo kuna mtu anaweza kusoma Qur'ani ili watu waseme kwamba wewe kwa Allah atamwambia, na ulisoma Qur'ani ili watu waseme kwamba huwa qari'un. Ah, jamaa soma kweli kweli Qur'ani vizuri kweli kweli. Atamwiga Sudaisi kutoka hapo, atamwiga Muhammad Ayub kutoka hapo, atamwiga Ali Hudhayfi kutoka hapo, atamwiga Bishari kutoka hapo, atamwiga Rifai. Wasomaji wote wa Qur'ani tawakusanya, atakuwa badilishi. Kisi lengo kwamba asoma aifambe Qur'ani, la, apate ladha ya Qur'ani, asoma ili watu waseme ah, jamaa kweli kweli, mashaallah. Ndio maana mgeni akisema tukanyo na juu, mbona ni sauti ya leo vipi, ya leo imekaje, nini yote haya ndugu yangu? Haya yana faida gani mwana? Tayeb, kwa hiyo wewe ulikuwa unafanya ili watu waseme fulani bwana ni msomaji. Allah atamwambia faqad qila, fashasema tayari. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fina, kisha atapatambishwa, atakokotwa mtu huyu kichwa chini miguu juu, kisha atatupwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala wa liyadh bihi. Wa rajulun, na mtu watatu, wasa Allahu alayhi wa ataahu min asnafil mali kulli, Allah alimfanyia wepesi, alimpa wasa katika dunia, akampa mafungu, mafungu katika mali. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafa, ataletwa mbele ya Allah, atafahamisha zile neema alizozitumia katika mali yake, aliyokutoa sadaka, aliyokufanya kadha, aliyokujenga msikiti, aliyokufanya kadha kadha wa kadha. Qala, akasema, Allah atamwambia, fama amilta fihi, ehe, ulifanya kwa ajili gani? Qala, akasema, ma taraktu min sabili tuhibbun an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak, sijawahi kuiacha njia yoyote ambayo wewe ulikuwa unataka watu watoe michango katika njia hii, isipokuwa mimi nilihakikisha ninapeleka mchango wangu tu, lazima nipeleke mchango wangu. Qala, na nilifanya haya yote fika kwa ajili yako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laka, anasema fiha, anfaqtu fiha laka, nilitoa katika njia hizo kwa ajili yako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kadhabta, Allah atamwambia umesema uongo, walakinaka fa'alta liqal huwa jawadu, lakini wewe ulifanya ili watu waseme, ah, jamaa mtoaji kulikweni, eh, jamaa anajuhudi kulikweni. Ukitaja watu wako msikitini nani kama sio yule, kila mchango wewe utamwona anatoa, ukisema mbati basi ataweza tano nani zaidi, na wewe ndio unataka hivyo, eh, hayo ndio wapenda kulikweni wako kusema hivyo. Kwa faqad qila, fashasema, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fi nar, kisha patami patambiwa patolo amri, na atakokotwa mtu huyu kichwa chini miguu juu, atatupwa katika moto. Ona sasa, hawa watatu wote hawa matendo waliyofanya, mmoja kafa shahidi, mwingine kapoteza umri wake katika ilmu, mwingine mali yake kaitumia katika njia ya Allah, lakini juhudi zote hizi kwa kuwa hawakumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, basi mwisho wao wote kwa juhudi zao zote ni kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala wal iyad. Kwa hiyo jambo lote hili tatizo ni nini? Tatizo ni ile nia ndio imewaharibia matendo yao. Leo kama wangetilia nia kuyafanya haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wangepata dunia na akhera. Na hii miongoni mwa faida kwamba yule anayekusudia kufanya matendo yake kwa ajili ya Allah, basi Allah yu'tihi dunia wal akhera, anampa dunia na akhera. Na yule ambaye hajakusudia kwa ajili ya Allah, huenda akapata dunia akakosa akhera, na huenda akakosa yote. Tuko sawa, eh? Hadithi ambayo tumeitaja ni hadithi tukufu sana. Tuko sawa, eh? Tayeb. Hadithi ambayo tumeitaja ina hukumu bi anna ala talibil ilmi an yusahhiha niyyatahu fi talabihi, ya kwamba mwanafunzi anayetafuta elimu asahihishe nia yake katika kule kutafuta kwake. Fala yakunu illa lillahi sa'yuhu wa badluhu, isiwe juhudi yake na nguvu zake isipokuwa azifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ina'uhu wa ina'uhu wa talabuhu, na ile juhudi yake kutilia kwake msisitizo na kutafuta kwake elimu ziwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaghi inda Allahi ridwan, atarajie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupata radhi zake. Wa yarju ladayhi thawaba, na atarajie malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La liyartafi' bihi fi a'yuni an-nas, asikusudie awe juu katika macho ya watu, awe juu kweli kweli katika macho ya watu wengine, hata salamu ya watu kwa sababu yeye ni shekhe ya shaji, mpaka umsalimie ashe fulani, yeye atieke ukuta hivi njiani, hata kama yeye ana haki atakuta kusalimia. Asikusudie hivi. Wa ya'lu wa bihi fawqa anatihi, na asikusudie pia kuwa juu yao, kwamba yeye awe juu kuliko wengine. Wa yarkuba bihi aktafahum, na afande mabegani mwao, kwa maana awe juu zaidi. Haya yote maana moja tu. Fa ana Abdullah bin Umar, hadithi ya mwisho kutoka kwa Abdullah bin Umar Allah radhi anhu, qala, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليماري به السفهاء يوتي ile mwenye kutafuta elimu ili aweze ili akajadiliane akaibishane na watu wajinga ishajua sasa watanikoma eh sio liumari bihi sufaha ili akabishane na watu wajinga lengo lake ndio hilo sio akae chini awalinganie kwenye dawa watu hata kuswali waswali lakini tukapinga amina nao kabisa, ah hii iko hivi iko hivi, na yeye pia amesoma amesoma akala hawa watu hata kuswali waswali hata, hebu kaa wafanye dawa, waambie umuhimu wa ibada ya sala. Wewe bishana nao kwamba kuhusiana na jambo hili la dini liko hivi, mwanamke akiwa kwenye hivi anafanya hivi, ya nini ndugu yangu haya mambo? Hawa watu ni wajinga, hata ibada ya sala waswali wewe wakawa bishana nao? Hawa ndio watu shupaa. Pia kuna watu hivyo wako, mtu amesoma dini lakini utamkuta kwenye majalisi kama hizi, yeye ndo katika watu wanabishana pia na yeye. Leta hoja yako na ushahidi hivi na hivi. Mtu waswali kama mfanyie dawa huyu, atakiwa alinganiwe huyu. Kweli Umari, Umari ya bihi asufaha anasoma elimu kwa ajili ya kubishana na watu kama hawa, kwamba akaya wakomeshe watu hoja wakae kimya wenye mazi na vitu kama hivyo. Muda wa swala aamini kwa kuswali bwana. Haya sawa shekhi. Hakuna kusoda muda wa kutomeka pale pale. Atuendelee na ubishi wetu. Ina faida gani ya akhi? Mambo kama haya. Sasa mwenye kusoma kwa malengo kama haya, au liubahi ya bihi ulama, au akataka kubishana na wale waliomzidi kielimu, kwamba ajue sasa, akishajua aanze kusoma mwalimu wake. Mwalimu, mbona umesema hivi hapa hivi bwana? Ah hiyo bwana hakuna hivi. Haiwezekani bwana. Mimi nimesema hivi. Anta man anta? Wewe nani? Eh? Wale walimu waliokaa wakamsomesha, wakamfundisha dini, akajifunza mambo aliyokuwa hayajui. Ile misingi ya elimu akaipata kutoka kwao. Lakini sasa ataka kukaa kuwakomesha. Tuko sawa eh? Na hii haimaanishi kwamba wakiwa walimu katika batili wasisi wakosoe. La, haimaanishi. Bali asalaf waliwakosoa walimu wao katika batili walizokuwa nazo. Waliwakosoa. Na kuna watu waliwakosoa baba zao wazazi. Na kuna wazazi wao pia waliwahi kuwafanyia radi watoto wao na kuwatahadharisha. La ta'khudhu anhu, mmoja anawaambia wanafunzi wake, la ta'khudhu an abi fa innahu dha'if, msichukue elimu kutoka kwa baba yangu, yeye ni dhaifu sana katika elimu, atakudanganyeni mwongo. Eh, baba yake mzazi amfanyia radi, na mzee aliposikia mwanangu ni wakufanyia radi hivi, akasema qala haqqan, nimesema kweli kabisa mwanangu, kulikuwa hamna shida sasa. Eh, watu wakikosoana wapendana kulikuwa. Mtu mmoja alifanya radi mwingine, basi yule mtu akamletea zawadi akasema, alhamdulillah umenufaisha duniani, najua haya walionikosoa mimi nitajirekebisha akhira sitakutana nayo. Akampa zawadi eh, amemsaidia sana. Sisi huku hakuna mambo kama hayo, ndio kufanya radi basi shakwa dunia eh. Kana salaf yuhibbuna man yunabbiuhum ala akhtaihim wa nahnu nubghidhu man yunabbiuna ala akhtaihim. Salaf walikuwa wakiwapenda wanaowakumbusha juu ya makosa yao, sisi tuwachukia watu kama hao. Kwa hiyo anasema kwamba liumari ya bihi au liubahi ya bihi ulama, au anasoma kwa sababu ya kubishana na wale maulama, watu wenye elimu kuliko yeye, waliosoma au waliomtangulia katika wanafunzi, ataka kufanya nao minakasha eh, kubishana nao kufanya hivi na hivi, asome akirudi sasa, huyu mwalimu wangu huyu sisi anafanya huyu, mimi nataka nisome zaidi sana nikirudi nimfundishe. Lengo lake ndio hilo, tunakusudia hivyo. Kwa ana kwenda kusoma anajitahidi ili ampite mtu fulani, akirudi afanye naye mubaha, afanye naye mubahala. Mubahala sio nani, sio kujifakarisha. Mubahala ni kama vile kuapizana. Akirudi afanye naye mubaha, tena ajifakarishe kwa sababu kwamba yeye ana elimu kuliko fulani. Au liyasrifa wujuha nnasi ilayhi, au azichukue nyuso za watu zimwelekee yeye. Sasa lakini mbona kama ana elimu kuliko huyu, hebu tumgeukie huyu. Kwa hiyo watu akawasoma kwa lengo la kwamba watu wamwelekee yeye. Mtume sasa anasema atakayesoma kwa malengo haya, ima kwa ajili ya kubishana na watu wajinga, au kutaka kujifakhirisha kujifakhirisha kwa wasomi, au azigeuze nyuso za watu. Pia maana liubahi ya bihi ulama, ajifakhirishe kwa wasomi, kwa maana kwa mwanapotaji waliosoma pia na yeye awepo. Ina maana hiyo. Atakayesoma kwa malengo haya, au atafute kundi la watu awe nalo. Sio? Eh. Mtu amesoma amefika hapa, kule kule ndio anasoma sana kule kuliko huko. He, nini yote ndugu yangu eh? Liyasrifa wujuha nnasi ilayhi, azigeuze. Na kuna watu pia walikuja hapa, walikuwa wamefanya kampeni pole pole hmm? Waambia watu kule tukasome, kule kule watu wasoma kweli kweli, kule watu wasoma vitabu fulani fulani, huko wasoma watu wasoma lugha kusoma nao kule eh? Mpaka leo hawajulikani na hauye niishia wapi, wala lugha yeye niishia wapi, taona tu mitaani. Lakini malengo yalikuwa ni nini? Liyasrifa wujuha nnasi. Hadithi hii wallahi yahusu sana watu hao na wengine, yahusu nini hadithi kama hii? Kwa sababu kama kweli ulikusudia watu wasome dini, kwani hakuna watu wengine huko vitani mpaka uwapate hao ambao wako tayari wasome? Kwani watu wangapi hawasome? Si wengi wafanya dawa hao, ukawasomesha hao na sisi tuwasomesha huku, wakawa watu wengi. Kwani watafuta watu ndani ya markazi, washawishi watoto wakufuate wewe? kama sikuingia katika DP au liyasri fujuha nasi ilei, lengo lake ni kuwatoa watu wamuelekee yeye. Sasa mtume anasema atakayesoma kwa malengo haya yote matatu au moja katika haya matatu, mtume anasema fa huwa finnar, basi huyo ni katika watu wa moto wale iadha. Kwa hiyo tujitahidi sana katika elimu tunazotafuta, juhudi tunazofanya ziwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na zisiwe kwa ajili ya lengo lingine katika malengo ya kidunia. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.